a pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być... Tam. Zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. W lidlowych, czyli niskich cenach. Mięso mielone wieprzowe. Hit! 40% taniej! 3,59 za 400 gramów przy zakupie trzech opakowań. A mleko z polskiej mleczarni? 34% taniej! 1,95 zł za litr przy zakupie 12. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 listopada, minęła już godzina 11, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych ponad 14 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje Straż Graniczna, w nocy w rejonie Wólki Terechowskiej żołnierze białoruscy zaczęli niszczyć tymczasową zaporę. Rozpoczęła się tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki, od rana zgłaszają się już pierwsi darczyńcy. Jeśli mamy więcej niż inni, to moim zdaniem należy się dzielić. Prawie 14 300 zakażeń i 266 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa, o którym pół godziny temu poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim oraz łódzkim. Najmniej w województwach świętokrzyskim, lubuskim i opolskim, gdzie odnotowano poniżej 300 infekcji. Straż Graniczna poinformowała, że w nocy białoruscy żołnierze zaczęli niszczyć tymczasową zaporę. Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Czeremcha koło Wólki Terechowskiej. Z relacji wynika, że polskie służby były oślepione wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym. Na filmie opublikowanym przez Straż Graniczną widać osoby w mundurach, które po białoruskiej stronie granicy trzymają reflektory skierowane na polskich żołnierzy. Ponadto białoruscy żołnierze wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali drut. W tym samym czasie 100-osobowa grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego dostania się do Polski. Naszym służbom udało się temu zapobiec. O obecnej sytuacji w pasie przygranicznym dyskutowali dziś goście śniadania w Trójce. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że w obliczu kryzysu migracyjnego koniecznym krokiem są dalsze sankcje gospodarcze i rozmowy na szczeblu międzynarodowym. Początkowo w narracji przeważała kwestia humanitarna. Dzisiaj się mówi wprost o zagrożeniu, jakie Białoruś wspierana, a co najmniej konsultowana z Rosją, stanowi dla w ogóle bezpieczeństwa nie tylko krajów sąsiednich, ale dla całej Europy. Więc tak, te sankcje są niewystarczające i będziemy starali się o to, żeby uległy zwiększeniu. Natomiast sukcesem jest to, że rzeczywiście dzisiaj wszyscy mówią nie o kryzysie humanitarnym, tylko przede wszystkim o zagrożeniu. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś dodał, że sankcje należy wprowadzać solidarnie z innymi krajami unijnymi. Trzeba podejmować wszystkie możliwe działania dyplomatyczne po to, żeby te sankcje zaostrzyć. Oczywiście najlepszym scenariuszem i najlepszym możliwym rozwiązaniem jest solidarność, solidarne sankcje, nie wprowadzane indywidualnie przez jedno czy drugie państwo, żebyśmy wszyscy razem zadziałali, nawet szerzej, nie tylko jako Unia Europejska, ale chociażby także Stany Zjednoczone. Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska zgodziła się z diagnozą, że obecne sankcje są niewystarczające. Takie działania z całą pewnością będą swego rodzaju wstrząsem dla Białorusi, ale te sankcje muszą być szczelne i solidarne, żeby nie było tak, jak jest w przypadku sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, że pół Europy handluje z Rosją, my kupujemy węgiel jako Polska, my kupujemy warzywa szklarniowe, a tak naprawdę nie możemy eksportować jednego jabłka. W związku z tym, jeżeli sankcje, to muszą one być solidarne i to jest bardzo ważne. W środę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że w przyszłym tygodniu Unia ustali nowe sankcje przeciwko Białorusi, które dotkną zarówno osoby związane z reżimem, jak i przedsiębiorstwa. W poniedziałek ta kwestia będzie dyskutowana podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw wspólnoty. Pomoc do 20 tysięcy rodzin z całej Polski dotrze w ramach akcji Szlachetna Paczka. Rano otwarto bazę potrzebujących rodzin, to już 21. edycja. Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi spełnić jej potrzeby. Chętnych do pomocy nie brakuje. Kilka godzin po uruchomieniu bazy chęć pomocy wyrazili pierwsi darczyńcy. Wśród nich jest Aleksandra Tomaszewska.

I had a year go by with tears in my eyes. I didn't even want to exist. But I never built a bullet like this. I've taken many a fall and I've gotten through them all, but I've never been hurt this bad. And you're making plans with a brand new man, and the pain is driving me mad. I've had to fight the bullet when things got tough, but the sea of love has never been this rough. And I've never been this far from shore. I've never been a bullet like this before. I've never been a bullet like this. Say, George! I've never been a bullet like this before. I've never been a bullet like this. Hey, Sammy, spit that thing out. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. O czym to śpiewali? No, że byłem pod mostem i spadłem z konia wiele razy. Byłem przeczołgany, wyśmiany, wywalany. Sparzyłem się nieraz, ale to... Takiej kuli jeszcze nie dostałem. Nigdy. Piosenka o miłości, a zawiera w sobie kulę, broń, pistolety i inne takie rzeczy. I o tym będzie dzisiejszy wykład. Uzbrojona miłość. No na prerii wszyscy są uzbrojeni, w związku z tym miłość też jest uzbrojona. To się kompletnie nie komponuje u nas. Żeby miecze, strzały, kusze, zbroje, inne takie rzeczy były, militarne rzeczy, były umieszczane w piosenkach romantycznych albo w sonetach lirycznych, żeby to się wszystko pojawiało. Tak jakoś nie bardzo pasuje. No a na prerii no tak, shotguny się pojawiają, rewolwery, pistolety, taki to obrządek codzienny się pojawia w miłości, w opowieści o miłości, albo w zalecaniu się to pojawia, nie tylko w wyrzucaniu za drzwi się pojawia, tylko także w takich piosenkach aspirujących. No i w komplementach się pojawia. Otóż komplementy na prerii bywają takie, że Mary Ann is a pistol. Że Mary Ann to jest... No pistolet to nie bardzo pasuje, rewolwer nie pasuje, bo to są męskie, że Mary Ann to jest niezła strzelba. Śpiewają dwaj panowie o niej. Well, the dust ain't settled since she pulled up. Driving like the devil in her daddy's old truck. Every man and boy is looking from the corner of his eye. Ain't she a dream? Tell me, ain't she a sight? Now she's been a tomboy since she could walk. She could run like a deer and throw a curveball. Seen her play with no little girl toys. She just wanted us to treat her like one of the boys. And way down deep in those wild blue eyes, you can see it as clear as crystal. She goes walking, would you look at that swing? She's poured like butter in them faded old jeans. She ain't looking for a man and ain't it a shame. But even if you caught her, she'd be too hard to tame. When you look into those wild blue eyes, see it as clear as crystal. Mary Ann is a pistol. You might drink a few and shoot some pool with her on a Friday night, but just don't put no moves on her, buddy. She'll punch out your lights. She's a pistol. If you could look right into those wild blue eyes, you could see it as clear as crystal. Marianne. Typowe imię z prerii, takie tu mamy. Podwójne dla kobiet. Faceci mają bardzo krótkie. Jeff, Ed, Zeb. Krótkie, a kobiety mają takie, że można się było ukłonić, że można uchylić kapelusza, a przynajmniej puknąć od spodu w rondo. W związku z tym Marianne, Mary Lou, Peggy Sue, Sue Ellen. Takie są podwójne bardzo często. Leanne. Takie są i takie lubimy. To może też taka chwila zastanowienia, człowiek zaczyna Mary i potem się rozmarza Anne albo Mary Lou. Może to o to chodzi, nie wiem. Ta konkretna Mary Anne, która była no, jak pistol, czyli niezła strzelba, to kowbojka, chłopaciara, miała wielu braci, w związku z tym wzrastała wśród samych braci, nie miała koleżanek, nie miała sióstr, a na rancho daleko do koleżanki pójść dwa rancza dalej, to jest kłopot zawsze, w związku z tym wzrasta człowiek w tym gronie rodzinnym, które ma dookoła siebie. No i w tej sytuacji robiła wszystko to, co chłopaki, jej zabawki to nie były lalki, raczej wiatrówki i inne tego typu śrutówki. No ale to była opowieść męska, a teraz ciekawe, czy panie patrzą na siebie tak samo, gdy stoją naprzeciwko lustra i w tym lustrze widzą same siebie, to czy Marianne powiedziałaby o sobie, że jest jak pistol? Następna właśnie coś takiego powie. Ona powie, no czekam, aż on do mnie przyjedzie i mu pokażę wtedy, z czego jestem zrobiona. Ja jestem z prochu i ołowiu. Jestem jak ołów i proch. No to są składniki ładunku. Jest jeszcze łuska dookoła, czyli tam sukienka albo spódniczka, albo coś takiego, ubranko zewnętrzne, ale w środku tam jest napakowane prochu i na końcu jest kulka z ołowiu. To jest ogólnie groźne, ale też jest pociągające. I tak o sobie zaśpiewa, sama wobec siebie komplement zbuduje. Gunpowder and lead. Under my feet, nothing on this white rock but a little old me. I got 2 miles till he makes bail, and if I'm right, we're headed straight for hell. I'm going home, going low with my shotgun, way by the door and light a cigarette. He wants a fire, well now he's got one, and he ain't seen me crazy yet. Slapped my face and shook me like past 10, another 6-pack in. I can feel the rumble like a cold black wind. It pulls in the drive, gravel flies. He don't know what's waiting here this time. My gun's bigger. He'll find out when I pull the trigger. Tak się pani Sprei przedstawiła, z papierosem w umalowanych na czerwień ustach, rebel flag na słupie wywieszone, czyli flaga tych z południa z takim krzyżem, pompka przy nodze. I tak czekam na przyzbie, aż przyjedzie po mnie. No tak śpiewała i była z prochu i ołowiu zbudowana, ale to młoda. A teraz może jakaś pani w wieku powyżej średnim. No i ona zaśpiewa o sobie w starym stylu, że ona jest shotgun. I wanna ride shotgun. To jest takie wyrażenie kompletnie nieznane poza południem. Jechać na shotguna to znaczy, że na tym siedzeniu, na którym normalnie śrutuwa, tak zwana pompka leży. Pompkę to państwo znają, Schwarzenegger nosi i takie robi... Jak potrzebuje coś dużego rozwalić, to właśnie ze śrutu drzwi całe to wywala, albo dziurę przynajmniej porządną zrobi. Śrutówka, pompka często w formie obrzynu, taka trochę krótsza. To jest podstawowe narzędzie obrony. Bardzo często kobiety w domu to mają. Jak mąż musi wyjechać gdzieś tam na ranczo albo przepęd bydła zrobić gdzieś daleko, nie ma, nie nocuje w domu, a przy dzieciach zostaje, musi domu pilnować. Nie wiadomo, co przyjdzie, bo to może... Kojoty mogą przyjść, no różne rzeczy. Wąż może przyjść na przyzbę, więc trzeba mieć śrutówkę, podstawowe narzędzie obrony. I teraz to się odkłada na prawe siedzenie. Jak pick-upem człowiek jedzie i potrzebuje... mieć przy sobie zabezpieczenie, to na prawym siedzeniu leży. I ride to ride shotgun znaczy, że no, jechać na tym siedzeniu po prawej stronie kierowcy. Cała piosenka przepiękna, romantyczna, następna będzie wybudowana na takich skojarzeniach, że ja chcę być przy tobie. Chcę być twoją obroną. Chcę strzelać w każde niebezpieczeństwo, ale w przenośnym sensie, nie z broni. Ta piosenka jest cała przenośnią, ale jest wybudowana na bazie śrutowy. Że chcę być twoją śrutową, chcę być przy tobie, chcę cię bronić, chcę zawsze być przy tobie, chcę zawsze jechać po twojej prawej stronie, gdy ty jedziesz pick-upem, czy to do roboty, czy na święto jakieś. Tak zaśpiewa pięknie pani w wieku powyżej średniego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As you travel down the trail of life, there'll be dangers you'll encounter, many rivers have to cross in a lawless territory. There'll be mountains high and valleys low, but wherever you go, I wanna ride shotgun, be by your side down the road of life, come rain or shine. I wanna be someone always there by you to protect your heart with the love that's true until the journey's done. I wanna ride shotgun. There'll be deserts you can't cross alone without some beside you, but together we could tame the west, brave the badlands, face the bandits, 'cause I love you with a love too strong to let you go all alone. I wanna ride shotgun. Your heart with the love. wanna ride shotgun down the road of life. No ładnie śpiewa, romantycznie, tylko trzeba po preli trochę pochodzić, żeby docenić romantyzm w takich piosenkach, gdzie o przyrządowanie trzeba czyścić i oliwić. Chcę być twoją bronią, twoją obroną, twoją mocą, lekiem na każde zło. Tak mu śpiewała pięknie. I na prerii Amor, no ten taki aniołek, co to nie zawsze jest dobrze ubrany, i on strzały wypuszcza wszędzie indziej, a na prerii aniołek nie ma strzał, tylko ma rewolwer. I o tym też jest piosenka. So many lonely people looking for a way. Fill those empty nights when the phone won't ring. We all wanna fall in love, hear the birds sing. So if you're feeling desperate, don't you give up. The times they are changing and so is your luck. Cupid's got a gun, arrows wouldn't do. He's got the power, love for you. It's a big, big love, same is true. Don't try to run, don't try to run. Cupid's got a gun. Don't you just sit there feeling sorry for yourself, reading romance novels and laying around the house, dreaming that the good parts are written just for you, then waking up saying this will never come true. Stop your hesitating, go out tonight. Know he's out there waiting and get you in his sights. Cupid's got a gun, arrows wouldn't do. He's got the power, love for you. Big, big love, same is true. Don't try to run, don't try to run. Cupid's got a gun. Cupid's got a gun, arrows wouldn't do. He's got the power, love for you. It's a big, big love, aim is true. Don't try to run, don't try to run. Cupid's got a gun, don't try to run. Czasy się zmieniły, życie przyspieszyło, ludzie jeżdżą samochodami teraz, więc strzały z łuku to nie na te czasy śpiewali. Dziś Cupid, na morek po polsku, jak to inne, Cupid chyba, ma gnata i z niego wymiata oczywiście nabojami miłości. A czy młodzi tak samo patrzą na te sprawy? Otóż tak samo patrzą na preli młodzi na te sprawy i mam takich młokosów, którzy zaśpiewają piosenkę po swojemu. No taka tam powiedzmy ze szkoły średniej piosenka. Shut me down, bang bang. O bang bangu będzie, czyli pif paf. Bang bang znaczy pif paf. Z tłumaczeniem trzeba tutaj ostrożnie, bo skojarzenia po polsku są zupełnie inne. Nie mamy wprost takich skojarzeń. No, kujni mnie, jakbyśmy zaczęli mówić po polsku, że strzało miłości, to już się robi ślisko, a tutaj jest szczel mnie albo puknij we mnie, bang, bang. No, powiedziałem ze szkoły średniej, czyli testosteron wysoki. To była piosenka romantyczna, podkreślam to. Szczeliła we mnie okiem, a oczy jej jak dwie lufy wcelowane prosto we mnie. Skosiła mnie serią, aż mi się nogi zrobiły miękkie. No romantyczna piosenka, tylko entourage niespotykany w naszym świecie. Następny gość z kolei przyjdzie pod dom robić aferę, bo skosiła go, rozkochała i on taki zagubiony kompletnie, nie wie co ma robić, czy ma się umówić na randkę, czy nie. Ona tak zaczęła nagle się boczyć trochę jakby na niego. No taka gra normalnie, mówię, szkoła średnia, wysoki testosteron i werteryzmy przeróżne też się pojawiają i tragedie chwilowe, a potem wielkie uniesienia. Będzie znowu romantycznie i on zaśpiewa do niej, a właściwie będzie krzyczał pod oknem, tak żeby sąsiedzi wszyscy słyszeli. The gun ain't loaded. Przyjechał pod dom i głośny jest i krzyczy tam do niej Maggie Lou, Peggy Sue. Tam nie wiem, jakie ona ma imię akurat, zaraz się dowiemy. A sąsiedzi zaczęli się z okien wychylać. Oczywiście na preli się wszyscy znają, więc wiedzą, czyli to chłopak i tak patrzą i wiedzą, że on pod bronią zawsze jest. Mówią, no jakiś trzeba chyba po szeryfa zadzwonić, bo coś się będzie działo. I on będzie głośno krzyczał The gun ain't loaded. Czyli że mam gnata, mam niezaładowanego, ale ja to już jestem załadowany trochę. No, cztery piwa były wypite i no mam wypite. Hej, Peggy Sue, Peggy Lou, czy jak tam ci na imię? You drove me to drinking. Now here I am. Talking all crazy in three sheets to the wind. Standing on your front porch, screaming loud at 3 a.m. The neighbors almost think that I'm a dangerous man. Well, the gun ain't loaded, but I am. It can't go off, girl, but I can. This pistol's as empty as the bottle in my hand. The gun can't turn it down. And when I've had enough, well, I just order one more round. I know my limitations, I exceed them every time. It don't take much to make me cross that line. The gun ain't loaded. Ten chłopak, powiedzmy prawie mężczyzna, tak lekko po szkole średniej, wyśpiewał swoją romantyczną opowieść. Natomiast teraz wezmę takiego, który jest zdecydowanie starszy. Starszy pan, weteran rodeo, swoje już przeżył. No na rodeo te chłopaki, to one są popularne. Szczególnie jak sobie coś złamie, to lecą jakieś panie do tego przystojnego, co sobie palec złamał i trzeba go opatrzyć. I on do życia podchodził w taki sposób, że kolejne rodeo, tam kolejna miejscowość. Trochę jak marynarz podchodził. Takie będą przenośnie w tej piosence, jakie mogliby stosować lotnicy z dywizjonu 303. Oni na skrzydle samolotu, każdy zestrzelony niemiecki Messerschmitt zaznaczali jakimś tam znaczkiem. No a na kolbie swojej broni też się zaznacza. Jak się kogoś ustrzeliło, ktoś jest rewolwerowcem z westernu, to zaznacza takie kreski. I on właśnie tak mówi, że zaznaczałem te wszystkie napotkane kobiety na każdym rodeo. Inna była, zaznaczałem je u mnie jak kreski. W ogóle zimny byłem na to. To były takie proste rozrywki, dopóki nie spotkałem ciebie. I odstawiłem tę moją strzelbę z kreskami i teraz już nie chcę więcej kresek zaznaczać. Już jestem jak owieczka, teraz jak baranek jestem. Po prostu tak będzie do niej śpiewał starszy pan. Once I had a heart cold as ice. Love to me was only for fun. I'd make a mark for each broken heart, like notches on the butt of a gun. Once I had a trick up my sleeve and a reputation all over town. I was heartless and cold wherever I'd go, and I shot down every young girl I found. Yes, I used to be a moonlight bandit. I used to be a heartbreak kid. Then I met you, and the next thing I knew, there I was. Oh, thought that someone like you could take a desperado like me. But oh, here I am, I'm as meek as a lamb, with my bleeding heart there at your feet. Yes, I used to be a moonlight bandit. I used to be a heartbreak kid. Then I met you, and the next thing I knew, there I was. shot full of love. Heartbreak you. Then I met you, and the next thing I knew, there I was. Oh, shot full of love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko to romantyczne piosenki, ale miłość uzbrojona. Oprzyrządowanie branżowe takie. Tak jakby u nas górnicy śpiewali romantyczne piosenki, że węgielki twoich oczu, albo że to życie jest jak winda w dół. No, takie jakby, że na przodku życia naszego fedruje droga żono. No jakby romantyzm budowali z kopalnianego życia. To by pasowało do tego, co ja teraz Państwu pokazuję. Tylko, że to, co ja pokazuję, istnieje, a te przodki życia nie istnieją. Następna rzecz będzie się działa już wewnątrz małżeństwa. Tam jest kupa dzieci wrzeszczących będzie. Żona stoi przy zlewie, a mąż przyszedł i tak się zlał, zwalił się na sofę. Chce zaraz sobie mecz włączyć. Lekko chyba przyszedł na małej bańce, tak sobie zaśpiewał. I rozmawia z żoną, że znalazł w gazecie taką informację, że podobno jakaś pani w innym małżeństwie, nie w naszym tutaj, kochanie, chciała zaszczelić swojego męża, że aż szeryf musiał przyjechać. Chciała go zaszczelić z nerwów za to, że on nie chciał odkurzać, tylko wolał mecz oglądać. I co ty, kochanie, na to? I kochanie mu na to odpowiada: no man was ever shot washing the dirty dishes. Nie słyszałam o facecie, którego by żona zastrzelić chciała przy zmywaniu naczyń. Albo przy zmianie pieluchy. Albo przy rozwieszaniu prania. I tak sobie będą gadali o tym, przy czym chłopa można, a przy czym nie można zaszczelić. I'm still hungover, stretched out on the sofa, when I read a headline, made me shake my head. Said some angry housewife tried to shoot her husband. She asked him to vacuum and watch the game instead. Well, I asked my dear wife, who's busy folding laundry, if she thought that housewife's hormones might have pushed her off the edge. My wife scanned the pots and pans piled up in our sink, and above our screaming children turned to me and said, no man was ever shot washing the dirty dishes. No man was ever shot. Can't stand to watch her man attempting to relax. He's probably holding down two jobs while she's home watching Oprah. My wife cocked an eyebrow and then she fired back. No man was ever shot washing the dirty dishes. No man was ever shot. Shot for coming home on time. I twice, and then again. Perhaps he had it coming. You know, some guys never help at home the way I always do. I laid down that paper, rolled over on the sofa, and drifted off to sleep, singing this little tune. No man was ever shot washing the dirty dishes. No man was ever shot hanging laundry on the line. No man was ever shot changing the baby's diapers. No man yet was ever shot for coming home on time. No wiesz, kochanie, no man was ever shot coming home on time. Nie słyszałem, żeby żona ganiała jakiegoś chłopa z karabinem za to, że przyszedł na czas do domu. Albo pieluchy zmienił, albo naprawił kran. No nie słyszałam. Tak sobie porozmawiali, a żeby państwo nie myśleli, że to tylko tak współcześnie wyglądają rozmowy w Stanach Zjednoczonych w domkach, to przyniosłem piosenkę artysty, który w latach 30., 40. i 50. był wielki i on już wtedy śpiewał, o sobie w dodatku śpiewał, że no tam przyszedłem sobie na kolację w kabarecie, bo Bing Crosby występował w kabaretach, w teatrach, w warietę śpiewał i do Kotleta, i do filmu, i do wielce sławny był, a wtedy też świat był inny. Robiło się audycje radiowe z knajp i on tam się udzielał. I mówi, no właśnie tak jakaś się we mnie rozkochała, a ja coś nie bardzo chciałem się odwzajemnić i w związku z tym zaczęła za mną ganiać. Tak jak z Blues Brothers, taka gania ta, co potem w Gwiezdnych Wojnach grała. Gania z karabinem maszynowym za tym swoim byłym kochasiem. To tak tutaj w tej piosence... archetypicznie, co się wcześniej pojawiło już widocznie w amerykańskiej kulturze, bo jest Pistol Packing Mama. Z bardzo starych czasów, to po samej melodii państwo usłyszą, że to bardzo stare czasy i ona ten pistolet w torebce przyniosła do restauracji i za tym swoim kochasiem, który nie chce się odwzajemnić, gania, a on ucieka. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret, was I having fun? Until one night she caught me right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. I see you every night, Bing, and I'll woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, she kicked out my windshield, and she hit me over the head. She cussed and cried and said I'd lied, and she wished that I was dead. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. With three tough gals from deep down Texas way, we got no pals. They don't like the way we play. We're a rough rootin' tootin' shootin' trio, but you ought to see my sister Cleo. She's a terror, make no error, but there ain't no laissez-faire. Here's what we tell her. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol bagging mama, lay that pistol down. Corn, the revenuers came. The draw was slow, so now they know you can't do that to Maine. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Oh, singing songs in the cabaret. Was I having fun? Till one night it didn't seem right. Now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol back in mama. Lay that pistol down. Oh, pistol back in mama. Lay that pistol down. Zjawisko stare, jak widać, stare jak Ameryka. A współcześnie odbywa się tutaj na prerii podryw na broń. No bo jak się chcesz umówić z dziewczyną i żeby cię odwiedziła w domu, oczywiście rodzice będą w domu w tym czasie, ale to jakiś powód musi być. Po co miałaby przyjechać? Co, ona rancza nie widziała? Wszędzie preria taka sama. No to co, pooglądać kolekcję znaczków u nas można było, albo kolekcję monet, albo moją nową kolejkę Pico, zapraszam cię koleżanko, albo motyle w gablotach, jak ktoś miał. No ja mam, ale to ktoś młodszy to musiałby motyle dziadka, choć pooglądać motyle dziadka Arkadego Fidlera pooglądajmy, no albo co jeszcze można pooglądać, no to może broń. Na prerii na broń się zaprasza i to dziewczyny zwykle interesuje i przychodzą, a do tego chłopak otwiera drzwiczki od swojego pick-upa i mówi, żeby zasiadła na prawo od kierowcy, czyli bądź moim shotgun rider. To już Państwu mówiłem. Shotgun rider to jest wyrażenie slangowe, które warto opanować. Ludzie nieraz się biją o to miejsce. Jak jest większa grupa młodzieży, która gdzieś ma jechać, tam z tyłu jest niewygodnie. Na pace jeszcze jest bardziej niewygodnie, bo się zakurzą. Ubrali się ładnie na jakąś dyskotekę czy na coś tam na potańcówkę i jak na pace będą musieli siedzieć, no bo 18 osób jednym samochodem jedzie, żeby był tylko jeden kierowca na 18 osób, żeby reszta mogła się zabawić. No to na pace większość musi siedzieć, no zakurzą się. Nikt nie chce. I w związku z tym, jak chcesz siedzieć w zamkniętym, w szoferce, koło kierowcy, to krzyczy się na całe gardło. Shotgun rider! I wtedy, kto pierwszy krzyknął, ten siedzi na prawo od kierowcy, a reszta się kurzy z tyłu. Get that smile, make a country boy walk a country mile. You're sweet like a peach from a Georgia farm. Got a honeysuckle kiss that'll break a boy's heart. I got a Chevrolet out in the parking lot with an empty seat and I know the spot. It's a pretty good haul down an old dirt road. I got a tank of gas and a radio. Come on baby, be my shotgun ride. You may be pulling all-nighter. Every little body needs a Clyde beside her. Come on, baby, be my shotgun rider. Now put your pretty tan toes up on my dash. Lay your head on my shoulder, baby, kick on back. We can put 100 miles on this old truck. I pull on over, fog the windows up. Come on, baby, I'm a shotgun rider. Cruise through the country, maybe pull an all-nighter. Every little body needs a Clyde beside her. Come on, baby, be my shotgun rider. Baby, don't say no. You know you wanna go. But there's a good time waiting on you down that road. I sure like to see your hair in the wind, the moonlight dancing on your skin. Wake up in the morning, head toward the sun, like a couple outlaws out on the run. Come on, baby, be my shotgun ride. Country maybe pull an all-nighter. Every little body needs a Clyde beside her. Come on, baby, be my shotgun. Come on, baby, be my shotgun rider. Cruise through the country, maybe pull an all-nighter. Every little body needs a Clyde beside her. Come on, baby.